ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره. كشبر زيد بعد هيلو ني صلاة جماعة كتك مسكتي أمباو جماعة إنكواني نينجي زيد كليكو مسكتي بوينجيني kusali jamaa katika msikiti ambao jamaa yake ni nyingi zaidi, ni bora kusali katika msikiti ule kuliko jamaa msikiti ambao jamaa yake ni chache. Li'annahu a'zamu ajra, sababu msikiti huo athawabu zake ni nyingi zaidi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. صلاة mtu pamoja na mtu mwingine ni azka, ni bora kuliko sala yake peke yake, na sala yake pamoja na watu wawili ni bora zaidi kuliko sala yake pamoja na mtu mmoja. Wa makana akthara, na iliyokuwa ni jamani nyingi zaidi, fa huwa habbu ila Allah, hii Allah anaipenda sana. Fa fihi anna ma kathura jam'uhu fa huwa afdal. Katika hadithi hii ni kwamba msikiti ambao jamaa yake ni nyingi huo ni bora zaidi. Lima fil ijtimaa min nuzuli rahmati wasakina, wa yaliyopo katika ijtimaa mkusanyiko wa watu wengi kushuka rahma na utulivu. Rahma inashuka na utulivu unashuka kila watu wanavyokuwa wengi. Wali shumuli dua wa rajai ijaba, na pia kwa kuenea dua na kutarajia kujibiwa. La siyama idha kana fihim min al-ulama wa ahli salah, hasa hasa wakiwepo katika wao maulama na watu wema. Qala ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kuna watu ambao wanapenda kujitaharisha na Allah anawapenda wenye kujitaharisha. ففي استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء. أن يكون السنة يكصالي pamoja na kundi la watu wema wenye kudumu juu ya tahara na kukamilisha udhu. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم. Kisha bora zaidi baada ya hivyo kusali katika msikiti wa zamani. Kusali katika msikiti wa zamani, lisabqi ta'ati fihi ala almasjid aljadid, kwa kutangulia taa ndani yake kuliko msikiti mpya. Msikiti wa zamani taa imetangulia pale katika msikiti ule, kuliko msikiti mpya taa imeanza karibuni tu, watu wanafanya ibada pale. Lakini msikiti wa zamani watu wameanza kitambo kufanya ibada pale, kwa hiyo msikiti ule ni bora kuliko msikiti mpya. Nivama. Thumma al-afdalu ba'da dhalik as-salatu fil masjid al-ab'adi anhu masafa, kisha bora zaidi baada ya hilo kusali katika msikiti ambao uko mbali naye zaidi kwa masafa. Msikiti ambao uko mbali zaidi kwa masafa, fa huwa afdalu min min as-salati fi al-masjid al-qarib, huo nao ni bora zaidi kuliko kusali katika msikiti ulio karibu. لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. mtu ambaye ana thawabu nyingi zaidi katika sala ni yule mtu ambaye yuko mbali na watu zaidi. فأبعدهم ممشى, kisha ni yule ambaye aliye mbali zaidi kuliko wengine kwa kutembea.

ولعل هذا القول أولى. الشيخ الفوزان زما بينجين قوليين أولى زيدي هي كما متو أكيوا قريبنا مسكيتي جيراني مسكيتي أصالي مسكيتي أولي وجيراني، لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه، وسبب إلى هتوى زأول مسكيتي kukeuka ule msikiti ambao uko jirani yake kwenda katika msikiti mwingine, hii ni sababu ya kuugura ule msikiti ulio karibu yake. Wa ihrajul li imamihi, na pia ni kumtia dhiki imamu wake, bihaithu yusau bihi dhal, kwa namna ambapo atadhaniwa vibaya yule imamu. Tukiona kwa nini bwana hasali pale jirani ya msikiti, pengine imamu labda ni mtu wa bid'a au imamu ni hivi, atadhaniwa vibaya yule imamu ikiwa yule jirani hasali katika msikiti ule wa jirani yake. Wa min ahkami salati aljamaa annahu yuhramu an ya'umma aljamaa'ata fil masjid ahadun غير إمامه الراتب. ni haramu kuwa imamu wa jamaa katika msikiti yoyote, ni haramu yoyote kuwa imamu pale asiyekuwa imamu yule ratibu aliyepangwa. ni haramu kuwa imamu yoyote kuwa imamu wa jamaa pale katika msikiti ule asiyekuwa yule imamu ratibu. إلا بإذنه، إسبوكوا كوإذني ياكي وإمام وليفانغوا أو عذري عذره أو عذرواك، نفهم لازم أتو إذني كبها صالي صليشا، لكن يسيو تو كروبوكوا أبام تو إمام مؤذين يتيمو نينجي ميمي نصليش بلا إذني إمام يوني حرام يوني حرام. إسبوكوا كوإذني ياكي أو أنا عذرو imetokea dakika tano hajafika imamu hajafika na watu time za swala zimefika, hapo sasa tutajua kwamba imamu labda ana udhuru, ataingia mtu yoyote aswalishe. Fa fi sahihi Muslim wa ghairihi wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani illa bi idhnihi, asiwe imamu mtu kumkalia imamu mtu mwingine katika ufalme wake isipokuwa kwa idhni yake. Qala an-Nawawi ma'nahu anna sahib al-bayt wal majlis wa imam al-masjid ahaqqu min ghayrihi. Al-Imam Nawawi asema mwenye nyumba na mwenye majlis na imamu wa msikiti ana haki zaidi kuliko mtu mwingine. Ukenda ukamtembelea mtu nyumbani kwake, wakati wa sala umefika na misikiti iko mbali, sasa pale anatakiwa yule mwenye nyumba, yule mwenyeji wako ndio awe imamu, sio wewe mgeni ujitie mbele mbele uwe imamu. Au akupe idhni huyo mwenyeji wako, bwana aswalisha bwana, akupe idhni sawa, lakini mwenye haki zaidi ya kuswalisha ni yule mwenye nyumba, yule mwenyeji pale. Na hivyo hivyo msikiti, yule imamu wa msikiti ndio ana haki zaidi kuswalisha kuliko mtu mwingine, isipokuwa kwa idhni yake au akiwa ana udhu. Wali anna fi dhalika isaatan ila imami almasjidi arrati, kwa sababu katika hilo pia kuna isaa, kudhaniwa vibaya huyu imamu wa msikiti huyu rati. Watamfiran anhu, na kumkimbia imamu huyo. Wa tafriqan baina almuslimin, na kufarikisha baina ya Waislamu. Anaposalisha mtu mwingine na imamu ratibu yupo, lazima atatuhumiwa vibaya huyo imamu ratibu. Wa dhahaba ba'd ulama ila annahu idha salla bi jama'ati almasjid غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك

tuishie hapa. Darasa ya kesho itakuwa ni masala mengine ya kumfuata imamu. Kwa hiyo kama kuna maswali mawili matatu kabla ya saa 8 kasorobo,